Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü dinleyenleri, bir programla daha karşınızdayız. Üstelik sanat müziği tadında bir program. Programımızın ilk 45'ti İnci Çayırlı'ya ait Kıskanıyorum. Sen gideli derdimle yalnız yaşıyorum. Neredesin, kimlesin diye kıskanıyorum. Ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu? Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el sarıyor mu? Acısı kalbimi kor gibi yakacak mı? Gözyaşım durmadan hep böyle akacak mı? Kara kara kara gözler ona buna bakıyor mu? O incecik beni şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu? Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Derdime dalıp ben ona buna bakıyor mu? O incecik ve şimdi başka biri sarıyor mu? Pırıl pırıl pırıl saçlar yine dalgalanıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el sarıyor mu? Kara kara kara gözler ona buna bakıyor mu? O incecik ve şimdi... İnci Çayırlı'nın ardından Erol Büyükburç'u dinliyoruz. Dudaklarımda şarkısın. Düştü dalından o eşsiz güzelliğine. Hasretim artık her zaman. Sevdim seni çiçek çiçek. Gönle doldum petek petek. İster acı ister tatlı. İçimde bu aşk tütecek. Ağlıyorum, ağlıyorum. Ağlıyorum, ağlıyorum. Tut ellerim kalmasın, aşkımız kalmasın yarım. Ne olur hiç ayrılmayalım. Dudaklarımda şarkısın, sen ömrümün tek aşkısın. Aşkımız kalmasın yarım. Ne olur hiç ayrılmayalım. Nasıl yaşarım ben, ufkumda gülen ışıksın. Bin güzel geçse gönlümden, sen ömrümün tek aşkısın. Sevdim seni çiçek çiçek, gönle doldum petek petek. İster acı ister tatlı, içimde bu aşk tütecek. Ağlıyorum ağlıyorum, ağlıyorum ağlıyorum. Tut ellerimden bırakma, beni hasretinle yakma. Dudaklarımda şarkısın, sen ömrümün tek aşkısın. Aşkımız kalmasın yarım, ne olur hiç ayrılmayalım. Dudaklarımda şarkısın, sen ömrümün tek aşkısın. Aşkımız kalmasın yarım, ne olur hiç ayrılmayalım. Dudaklarımda şarkısın, sen ömrümün tek aşkısın. Aşkımız kalmasın yarın, ne olur hiç ayrılmayalım. bana. Rüzgarla düşen yapraklar daima senin hayalin. Yine bir sonbaharda döneceksin sen bana. Her sonbahar rüzgarında sarı sarı yapraklar var. Kuru dallar arasında sen gelirsin aklıma. Bir de Ankara rüzgarı var. Nesrin Sipahi. Pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı. Pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı. İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına. İçli sesin ah ne kadar açtı gönül yazını. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Olmadı kaldı benim her hevesin yarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Sevdiyecek, sevmeyecek, belki de ağlatacak. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Almadı kalbini her hevesin yarına. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama kalbini bağlama. Plan kulübü. Ve Kırık Bilek Kulübü'nde Güneri Tecer, yeni bir aşk arıyorum. Artık seni sevemem, yalvarsam da dönemem. Artık seni sevemem, yalvarsam da dönemem. Sen suçunu bilirsin, sorma sakın söylemem. Sen suçunu bilirsin, sorma sakın söylemem. Yeni bir aşk arıyorum, haberin olsun. Yeni bir aşk arıyorum, haberin olsun. Beni bu hale koyan Allah'tan bulsun. Beni bu hale koyan Allah'tan bulsun. İstedi, elimden ne gelirdi? Kader böyle istedi, elimden ne gelirdi? Çekil artık yolumdan, aşkımız burada bitti. Çekil artık yolumdan, aşkımız burada bitti. Yeni bir aşk arıyorum, haberin olsun. Aşk arıyorum, haberin olsun. Beni bu hale koyan Allah'tan bulsun. Beni bu hale koyan Allah'tan bulsun. Beni bu hale koyan Allah'tan bulsun. Beni bu hale koyan Allah'tan bulsun. Satsan satılmaz ve Neşe Karaböcek. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bir sevgilim var, beni anlamaz. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bir sevgilim var, beni anlamaz. Sevdim seveli gülmedi yüzüm, başka birini görmüyor gözüm. Onsuz olamam, ayrı duramam, elimde değil seviyorum. Ne dese bana darılmam. Bir sevgilim var, beni anlamaz. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bir sevgilim var, beni anlamaz. Sevmiyor desem yalan söylerim. Aşkımı ondan nasıl Kırıklar Kulübü'nde Duyduk Duymadık Demeyin adlı 45'liğiyle Özdemir Erdoğan'ı dinliyoruz. Duyduk duymadık demeyin, doğru söyleyin. Ne olur benden gizlemeyin, şimdi o kimin? Yetmez miydi ona aşkım, beklemekle geçti hayatım. Gece gündüz hep yalvardım, kırıldı artık sazım. İçmişim, dertliyim, bir bilsem ben ne haldeyim. İçmişim, dertliyim, ben sensizim neyleyim. Duyduk duymadık demeyin, doğru söyleyin. Ne olur benden gizlemeyin, şimdi o kimin? Yetmez miydi ona aşkım, beklemekle geçti hayatım. Gece gündüz hep yalvardım, kırıldı artık sazım. İçmişim, dertliyim, bir bilsem ben ne haldeyim. İçmişim, dertliyim, ben sensizim neyleyim. Dertliyim, bir bilsem ben ne haldeyim. İçmişim, dertliyim, ben sensizim neyleyim. İçmişim, dertliyim, bir bilsem ben ne haldeyim. Ve Güzide Kasacı, Aldırmam Hiç Kimseye. Konarım daldan dala, çapkın derler adıma. Sevip de ölen varsa şaşarım ben aklına. Koşarım sarışına, aldatmak bir günahsa uyarım ben şeytana. Bir gün çağın geçerse ara bir eş kendi. Nikah kıy sevdiğine. Deliyim diye, deliyim diye güler geçersin sen kendine. Ona ne diye, buna ne diye aldırmazsın hiç kimseye. Bir gün çağım geçerse ararım eşken. Thank you. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Los Acarson sizler. Taze söğüt dalısın. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen, kalbime doğmalısın. Gel bana her gece sen, kalbime doğmalısın. Tatlı gülüş beni yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş beni yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana gel, dal benim ömrüme, dal da güneş gibi aşkımı tazele gel. Ruhumu tazele gel. Dal benim ömrüme, dal da güneş gibi aşkımı tazele gel. Ruhumu tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Baharı bir acı rüzgar ise, bekleme sonbaharı bir acı rüzgar ise. Gel bana her gece sen, saçların darmasın. Gel bana her gece sen, saçların darmasın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri yamre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne Kırık Plak Kulübü. Ve sırada bir tango var. Seyhan Hanım'dan dinliyoruz. Bir Martı Gibi. Yeah. müziğimizin unutulmayan seslerinden Muzaffer Akgün'ü bir tangoda dinliyoruz. Dile benden ne dilersen. Gönlümde hatıra, kulağımda kahkaha, gözlerimde hatıra, kulağımda kahkaha. Senden haber sanıyorum, kapım çalındı ya. Senden haber sanıyorum, kapım çalındı ya. Dile benden ne dilersen, benden ne dilersen. Seviyorum seni ben, karşılık beklemeden. Dile benden ne dilersen, dile benden ne dilersen. Seviyorum seni ben, karşılık beklemeden. Sırayı Yıldırım Gürses alıyor. Son mektup. Geçenleri anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri. Bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Bu mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Diliyorum. şey bütün aşkım. Bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Artık yeri gelmez güzel günler geri. Üzülsen de artık yeri gelmez güzel günler geri. Bitsin her şey bütün aşkım. Bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Dario Moreno'yu Bir Halk Türküsü'nde dinliyoruz. Olan Boyun Kurbanı. Olan boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı. Olan boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı. Hey! Öldürme beni, sevmişem seni. Öldürme beni, sevmişem seni. Ah kuş, diline kurban, ince beline hayran. Şeker lebine doymam, vay benim meralım. Ah kuş, kuş diline kurban, ince beline hayran. Şeker lebine doymam, vay benim meralım. Aman aman aman aman aman. Ah ne tatlısın sen. Dirilişin senin, hoştur gülüşün senin. Aşkından ölürsem ben, yok mu insafın senin? İnci dirilişin senin, hoştur gülüşün senin. Aşkından ölürsem ben, yok mu insafın senin? Hey! Öldürme beni, sevmişem seni. Öldürme beni, sevmişem seni. Ah kuş, diline kurban, ince beline hayran. Şeker lebine doymam, vay benim meralım. Ah kuş, kuş diline kurban, ince beline hayran. Şeker lebine doymam, vay benim meralım. Lebine doymam, vay benim meralım. Ah kuş kuş diline kurban, ince beline hayran. Şeker lebine doymam, vay benim meralım. Ara. küp içinde ayranım, ben o yâre hayranım ve Müzeyyen Senar. Küp içinde ayranım, ben o yâre hayranım. İçtim aşk pekmesini, hep o yüzden kaynarım. Aman ah, ah, aman vay, vay, vay, aman. Pekmez küpü dirince, içi dolu sirince, vereceğim bir bardak o yar bize gelince. Aman ah, ah, mantı yaptım hamurdan, yarın kürkü samurdan. Gözümdeki yaşların farkı var mı yağmurdan? Aman ah, Kırık Plak Kulübü. Atka değerinden bin parçaya bölünsün ve Gönül Akkur. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında. Bir ömür böyle geçti, olamadık farkında. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında. Bir ömür böyle geçti, olamadık farkında. At yedeği elinde, bin parçaya bölünsün, dökülsün neyler yere, hatıralar gömülsün. At yedeği elinde, bin parçaya bölünsün, dökülsün neyler yere, hatıralar gömülsün. Dolu dolu içerdik kadehlerden aşkı biz. Güneş bizde doğardı, ne mutluyduk ikimiz.

Programımızın son 45'li Paco Paco'ya ait Taka Taka Ta. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte bambaşka plaklarla tekrar sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle. Şen ve esen kalın. Ponga da bom bom bom, como no gusta el verano. Ponga da bom bom bom, pa levantarnos temprano. Ir a la playa solo para bañarnos tranquilo. Y si no vamos solo, vamos con todos los amigos. Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta y ver a la viejecita sentadita en su puerta. Pon cata pom pom pom, por fin ya viene el buen tiempo. Pum, pum, pum. Ya se quitó el frío viento. Todos ya cantaremos y también bailaremos. Y todos estaremos ya siempre, siempre contentos. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Pum pum pum, como nos gusta el verano. Pum cata pum pum pum, pa levantarnos temprano. Ir a la playa solo para bañarnos tranquilo. Y si no vamos solo, vamos con todos los amigos. Taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.